O właśnie, i tak miało to się skończyć. Rod Noah, wcześniej zespół Talking Heads, być może dzisiaj podczas specjalnej sesji w Trójce Editors. Zobaczymy, może uda się ich namówić. No i jak Państwo słyszeli, przed chwilą minęła druga. A właściwie dlaczego nie mielibyśmy przez 5 minut i 40 sekund wrócić do pastelowych, romantycznych czasów? No to bardzo proszę. Love's Great Adventure's Mine. No a niedawno przecież ukazały się znakomite wznowienia płyt grupy Ultravox i pewnie będziemy wracać do Raging Eden i do Lament i do Wieny. I jeszcze do czego? Do albumu Quartet, który produkował Sir George Martin. To na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Bardzo proszę i bardzo dziękuję jednocześnie za korespondencję i na przykład mój profil na Facebooku. Można tam jakoś się zaznaczyć i dać znać, skąd Państwo słuchają Trójki, gdzie nas słychać. No to teraz, ponieważ w pierwszej godzinie podobno to bardzo ładnie zagrało i po długiej, długiej przerwie Secrets of the Beehive, David Sylvian, Let the Happiness In z tego albumu. Happiness in you. coming on. Let the happiness in you is coming, coming on. Całkiem niedawno te pomysły Davida Sylwiana ujęte w formę albumu Secrets of the Beehive skończyły 30 lat w takiej formie wydanej na płycie, właśnie na tym albumie. No i tak sobie pomyślałem, że skoro w nocy najpełniej ta muzyka brzmi, to jej dzisiaj posłuchamy. Let the happiness in, to przed chwilą. Tymczasem wracamy do tego, od czego prawie zaczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Death in Vegas. When you kiss the base of my spine, make my body into your shrine. You give me this feeling deep inside, one that I can no longer disguise. While other snakes just shed their skins, fuck tones pulling out my sins. Even though I realize that history's not on my side, even though I realize the pioneer snare still curls up in my eyes, if I don't go crazy, I lose my mind. I saw a life before me, but now I'm blind. I wanna go to heaven, never been there before. I wanna go to gallows, too messed up to step out of the shadows. A drugged up heart that knows no sorrow, rescue from this deep dark hollow. Stick on these boots and sharpen the nails, time is now for your leather girl. Maybe we should end this race, vanish while we can and leave no trace. If I don't go crazy, I lose my mind. I saw Richard Fearless z kolegami, z przyjaciółmi napisał znakomity materiał na tę płytę. Wspomogli go różni zaproszeni goście, no między innymi ten łobuz, Liam Gallagher. Niektórzy być może mogli pomyśleć, że ma jakiś to zaginiony na przykład utwór zespołu Oasis, nie znając Death in Vegas, bo przecież to nie jest najbardziej znany projekt muzyczny na świecie, tak samo jak nie najbardziej znanymi na świecie płytami są płyty tego projektu. No ale to Liam Gallagher gościnnie właśnie u nich, utwór tytułowy Scorpion Rising 2002 rok, ten właśnie album. 18 minut po godzinie drugiej, co teraz będzie? Rajsko teraz będzie. Paradise, Bel Canto, płyta Magic Box. To teraz wracamy do płyt, które weszły w czwartą dziesiątkę swojego istnienia, swojego życia i co więcej, wciąż wydaje się, że to wiek bardzo progresywny, bo im go więcej, im więcej tym lat, tym lepiej się tych płyt słucha. Po prostu. No i na tej płycie oczywiście starzy, dobrzy znajomi, już nie tylko nas, ale wszystkich, bo i na przykład Adam Clayton, i The Edge, i Larry Mullen, a na wokalu w tym utworze, no ten pan. Oh, ale lista gości na tej płycie wciąż po 30 latach robi wrażenie, bo i cały zespół YouTube tutaj gościnnie. I kogo my tu mamy? Tony Levin jeszcze i Manu Kacze i... O, Peter Gabriel jest. Dlaczego nie? Terry Bozzio, bardzo proszę. A dlaczego nie? No i jeszcze producent, osoba, która raczej płyt nie dających nadziei albo takich płyt, które nie mają w sobie nic, a po prostu są jakoś tam skatalogowane, ale żeby coś z nich wycisnąć, to już niekoniecznie to taka osoba. Takich płyt się nie dotyka, do takich płyt się nie dotyka i nie dotyka swojej produkcji, jeśli chodzi o tego typu dźwięki, albumy. Daniel Lanois tutaj wystąpił jako główny strateg artystyczny. No a w roli głównej, jeśli chodzi o sygnowanie całości, Robbie Robertson. Dwa utwory, Sweet Fire of Love i Testimony, z tego właśnie albumu ponad 30-letniego. Za 25 minut jest godzina trzecia, a przyda nam się trochę teraz takiej witaminy C od tego zespołu, bo tak się ta płyta zresztą zaczyna. James. James, album Whiplash i Tomorrow

czy Take It Easy, oczywiście. Nigdy o tym zespole jakoś specjalnie nie mówiłem na antenie, bo to zawsze było zarezerwowane dla mistrzów tego zespołu, między innymi dla pana Marka właśnie. The Eagles' Hell Freezes Over, ale stwierdzam, że znakomita płyta, po prostu nic oryginalnego, tak od siebie, od serca. 1994 rok, Learn to Be Still. Przed chwilą. Co u Państwa słychać o tej nietypowej porze? 2:45 punktualnie, a my mamy przed sobą muzykę koncertową pewnego pana w czapeczce. Kto chce, niech śpiewa. Ja na przykład lubię. Ten ponury bar w zimie grzał, artystów kusił. W płynie spokój lał, z dymem żar, z lodem gorycz kruszył. Klientela wściekła, wielki post. Każdy łajdak wstęp ma na swój koszt. Kiedy szkło tu pęka, pali most, a na dzisiaj tylko jeden plan, byle nie osiągnąć tutaj dna, tu dna. Za czyste sumienie dziś do dna, aż do dna, do dna. Za światło i za cienie też dziś do dna, aż do dna, do dna. By było jak dawniej znów choć raz, aż do dna, do dna. I za tych, co już na dnie są, też do dna, aż do dna, do dna. Ten ponury bar w lecie stał. Późno stygł już skwar, pusty kadr, stołki ciągle cudze. Ktoś chorował larę, cicho knąc. Inny szarpnął kable, wysiadł prąd. Gdy butelka pękła, spłonął most, a na dzisiaj tylko jeden pan, byle nie osiągnąć tutaj dna, tu dna. Za czyste sumienie dziś do dna, aż do dna, do dna. Za światło i za cienie też dziś do dna, aż do dna, do dna. By było jak dawniej znów choć raz, aż do dna, do dna. I za tych, co już na dnie są, też do dna, aż do dna, do dna. Czy wychylisz się, by spojrzeć raz, co nad nim masz? Czy wychylisz się, by spojrzeć raz, co nad nim masz? Co nad nim masz? Co nad nim masz? Jest jedna dama, której bardzo podobają się walczyki i to jest moja mama. Tak. Zawsze mnie męczy, jak przyjeżdżam do domu. Tłukę się po głowie gdzieś, okłamię cię, powstrzymasz gniew, zapragnę gwiazd, ty wszystko dasz, a ja wezmę wszystko, przetańczę noc, uwierzę w coś, dosięgnę dna. Biegnę świat, popełnię błąd, wykrzyczę złość, bo ty stoisz za mną. Dam ci za to pełne kwiaty. Wyślę wezmę na spacer sam dla ciebie prezent zrobię do snu bajkę ci o. Osiągnę cel, poczuję wstyd i będę zły. Podniosę głos, zbuduję dom, a ty będziesz dumna. Nie boję się, wiem czego chcę i będę szedł. Przed siebie szedł, obejrzę się, poszukam cię i już nie odnajdę. Dam ci za to tonę kwiaty. List wezmę na spacer sam dla ciebie prezent zrobię do snu bajkę ci odpowiem. No co? Co sobie myślisz? Coś się wymyśli, się wymyśliło na drugą płytę materiał, no i teraz po jakimś czasie będziemy czekać na kolejny album, kolejne jego muzyczne pomysły. I tak to niespiesznie się wszystko toczy. Mój dom całkiem niedawno, a jeszcze wcześniej 2 kwietnia 2016 roku w Krakowie w klubie Studio. Ten właśnie koncert i później pochodzący z niego oficjalny bootleg. Dwa utwory, Ćma Barowa i Dla mamy, Człowiek w czapeczce, czyli Cortez. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję. No to jest wciąż zaskakujące, że mimo takiej pory jednak te maile przychodzą. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Nasza stała budka kontaktowa, czy skrzynka kontaktowa, ona od ponad 20 lat działa jakoś tam, działa raz lepiej, raz gorzej, ale działa i za to jestem Państwu bardzo wdzięczny. No i oczywiście profil facebookowy też do Państwa dyspozycji. Proszę podpisywać mimo tej pory listę obecności. Co nam jeszcze zostało? 3 minuty i 24 sekundy do godziny 3. Bardzo proszę, to teraz Sparkle Horse. Po raz kolejny